نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد تكندليا ندرس لكتاب شيتو أو رسالاتو العقيدة الصحيحة وما يضادها ويليها نواقض الإسلام التكنديك فضيلة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ليو ترفيك قدك خولياك مؤلف رحمه الله البقوة أكزنغمزية أقيدة يا سيتا أكزنغمزية أقيدة يا سيتا أكانديكا مؤلف رحمه الله السادسة الإيمان بالقدر أقيدة يا سيتا أمبايو مسلم أنا تكانا آميني نكواميني قدري يا الله سبحانه وتعالى كواميني كلي أمباشو الله سبحانه وتعالى أمكفنجلية قد كمانبوياكي وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة kuamini makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili limefungamana na imani ya mambo manne mtu kama anataka aamini al-qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima kuamini kwake huku kufungamane na mambo manne muallif rahimahullah akaandika al-amru al-awwal jambo la kwanza ambalo mtu anatakikana aamini ikiwa kama anaamini al-imanu bil-qadar jambo la kwanza ambalo mtu anatakikana aamini anna Allah subhanahu qad alima ma kana wa ma yakun Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo yalikuwepo na yale ambayo yapo na yatakokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametambua mambo ambayo yalikuwepo kabla na yale ambayo yatakuwa baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anayatambua wa alima ahwala wa ahwala ibadihi na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatambua hali za waja wake wa alima arzaqahum vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatambua riziki za waja wake sote namshi Rizki zetu Allah subhanahu wa ta'ala anazitambua. Ambazo tushaka kula na ambazo zipo mbele. Allah subhanahu wa ta'ala anazitambua. Wa ajalahum na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatambua ajali za waja wake. Kila ajali inayompata mwanadamu au kifo vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala anatambua. Mimi na yote mekaa hapa atujui ajali yetu ya kesho lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitambua. Tayyib. Wa a'malahum vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anatambua matendo ya wanadamu ambayo waliyofanya huko na ambayo watayafanya kesho. Allah anatambua. Kwa hiyo mambo yote ambayo utakayofanya kesho Allah anayatambua. Kama kesho ndio kifo chako Allah ndio anatambua peke yake. Wa ghaira dhalika min shu'unihim na kinyume cha hayo miongoni mwa mambo ya waja wake la yakhfa alayhi min dhalika shay subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kinafichikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu inna Allah bikulli shay'in alim hakika Allah ni mjuzi wa kila kitu وقال عز وجل أقسم تينا الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلي مويزة كتنبوة يا كوانبا الله سبحانه وتعالى نمويزة وكيلة كيتو نقوى الله سبحانه وتعالى أجوزي واكرة إلي مياك إمزنقوك كيلة كيتو كيو كلين جنبو لك وانزة أمبالو لنفنغمانا قدر mtu anapotaka kuamini qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza atambue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua mambo ambayo yalikuwepo na mambo ambayo yatakuwa, na kuwa Allah anajua hali za waja wake zilizokuwepo na zitakazokuja, na Allah anajua riziki za waja wake ambazo zilizopita na ambazo zipo mbele, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatambua matendo ya waja wake ya sasa yaliyopita na ambayo yako mbele. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatambua mambo yote ya waja wake yaliyopita na ya mbele. Kwa hiyo mtu anapojua hilo, anapoamini hilo, inaingia katika kuamini qadar. Hili la kwanza ambalo mtu akiliamini anakuwa ameamini qadar. Kinyume na mashia, wenyewe wanakuambia maimamu zao wanatambua mambo yote. Wanakuambia mashia wa imamu zao wanajua ghaibu. Mashia wanajua wa imamu zao wanajua yaliokuwa na atakayokuwa. Katika vitabu vya mashia wameyazungumza mambo haya. Wal amru thani, jambo la pili ambalo mtu akiliamini anakuwa ameamini al-iman bil qadar, kitabatuhu subhanahu likulli ma qaddarahu wa qadahu, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika mambo yote aliyoyakadiria. Mwanadamu aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika mambo yote ambayo kayakadiria. Sawa? Kama qala subhanahu, kama alivyosema Allah mtukufu, qad alimna ma tanqusu al-ard minhum wa 'indana kitabun hafiz. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kile ambacho ardhi zitakula miongoni mwa mili ya wanadamu wanapofariki. Allah anajua, na yote hayo yameandikwa katika kitabu ambacho kimehifadhiwa, Lawhul Mahfuz. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika. طيب وقال تعالى اقسم بي الله متكوف وكل شيء احصيناه في امام مبين مambo yote hizi zote ni aya ambazo zinaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote ya wanadamu tayari kishaandika. وقال تعالى اقسم تنا الله الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض. Hivi amtambuia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua yaliyoko mbinguni na ardhini. Inna dhalika fi kitab, yote hayo yako kwenye kitabu, yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika yote hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mepesi. Kwa hili ni jambo la pili, mtu anapotaka kuamini al-imanu bil qadar, amini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika mambo yote ya wanadamu wanayoyafanya hapa duniani, walioyafanya na watakaoyafanya, yote Allah subhanahu wa ta'ala ameandika. Al-amru thalith, na jambo la tatu ambalo mtu akilifanya anakuwa ameamini al-imanu bil qadar, al-imanu bimashi au bimashiatihi an-nafidha, ni mtu kuamini utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kuamini matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sha Allah kana, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitaka kinakuwa. Wa man lam yasha lam yakun, na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakitaki hakiwi. Mtu aamini hilo, kama qala ta'ala inna Allah yaf'al ma yasha, kwa hakika Allah anafanya akitakacho. Wa qala 'azza wa jalla, akasema tena Allah mtukufu, innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake ni kuwa anapotaka jambo lolote lile yeye anasema tu kuwa na linakuwa. Kwa hiyo mtu aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho anakitaka kinakuwa, na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakitaki hakiwezi kikakuwa. Ukiamini hili ni jambo la tatu ambalo mtu akiamini anakuwa ameamini al-iman bil qadar. Tayyib. Wa qala subhana wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah anasema na wala hamwezi mkataka nyinyi isipokuwa akitaka Allah subhanahu wa ta'ala mola wa ulimwengu. Mashiyatul abdi tabi'atun limashiyatillah. Utashi au matakwa ya mja yanafata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho mja anakifanya kinakuwa kimefata matakwa ya Allah. هندو إيمان أهل السنة والجماعة كنيومنا قدرية قدرية وجانا قنبيا الله أقدري شوشوت كمبناد وانا قنبي أنا قنبيا منادام ويا تكي شوشوت لا وجانا سمكوا الله هم بانجي منادام شوشوت قدرية الله هم بانجي منادام شوشوت بالي منادام دو أنا جبانجيا نكوندي هيل اللي مزوكا وقتي وما صحابة نوقت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما alipopata habari za hao jamaa waliozua bid'a ya kadari mji wa Basra akamwambia aje yule ambaye alimfikishia habari akamwambia idha laqita haula ukirudi huko Basra ukawakuta hao watu ambao wamezua bid'a ya kadari fa akhbirhum waeleze kwamba anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni waeleze ya kwamba mimi ibn Umar niko mbali na wao wako mbali na mimi. Hivi ndivyo maswahaba walivyokuwa, mtu anapozua katika dini wanamtenga. Sahaba huyo anamwambia utapokutana na hao qadaria waliozua bid'a ya qadar waambie kwamba ibn Umar yuko mbali na wao wako mbali na yeye. Akatuma ujumbe kama huyo akawafikishia wale watu. Kwa hii imezuka zama hizo bid'a ya qadar. Watu wanakanusha qadar, wanakwambia kwa mwanadamu ndio anataka peke yake. Mambo ambayo mwanadamu anayafanya anakuwa ameyataka peke yake, wala Allah hajataka. Hao ni qadaria. Kisha kuna kundi lingine ambalo ni Jabaria. Jabaria wao wanakwambia mwanadamu hataki chochote bali Allah ndiye anataka peke yake. Kwa hiyo mwanadamu anapofanya jambo Allah anakuwa hajataka, bali anakuwa amelazimishwa na Allah. Ndio maana qadaria wao wanakwambia mtu anapoamini tu akisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah ataka sisali wala sifanyi ibada yote. Wanakwambia madhambi hayadhuru imani ya mja. Hao ni qadaria. Wao ukisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah, hao ni jabaria. Ukisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah utake usiswali, utake usifungi, utake usifanye jema lolote. Madamu umeamini, wewe fanya madhambi yote unayotaka, madhambi yako hayadhuru imani. Ndio wanasema nini Jabaria? Ndio anakuambia mwanadamu yeye hataki, ana matakwa bali amelazimishwa na Allah. Kwa mwanadamu akienda kuzini ni yeye pekee amelazimishwa, Allah ndio kamlazimisha kazini. Unaona? Mwanadamu akaenda kunywa pombe anamwambia wewe una dhambi, Allah ndio kukulazimisha. Unaona? Lakini huu Jabaria huyu umpige kofi bahati mbaya tu amezubaa, ukakamata kofi ukamtandikana kwenye shavu pa, ukamwambia ah sio mimi, Allah ndio amenilazimisha bwana, atakubali? Mwambie ah, mwesu mnasema kila kitendo cha mwanadamu amelazimishwa na Allah. Haya, sasa amezubaa na kama tu kofi pa akikushika, hapana sio mimi, Allah ndio amenilazimisha nikuweke kofi bwana. Bila shaka mtashwani. Kwa hiyo ni makundi ambayo ni Jabaria yenyewe yanakanusha utashi wa mwanadamu, na qadaria wanakanusha utashi wa nani, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ama ahlu sunnah wal jamaa tunasema kuwa mwanadamu anataka, ndio maana Allah kampa akili, lakini utashi wa mwanadamu unafuata au matakwa ya mwanadamu yanafuata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. كما اللي بسمع الله سبحانه وتعالى وما تشاءون نوال همتاك إلا أن يشاء الله إسبقوا أن أبتك الله رب العالمين مولا وولي مينغو. أي مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. متاقوى يا منادام أو يا منجا يا نفات متاقوى يا الله سبحانه وتعالى. إلين جنبه لا تتوى أنبال ومنت لزمة اليميني kuwa Allah akitaka jambo linakuwa, na kama Allah alitaki haliwi. Al-amru ar-rabi', jambo la nne ambalo mtu akiliamini anakuwa ameamini qadar, khalaqahu subhana li jami'il mawjudat la khaliqa ghayru, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vyote ambavyo vinapatikana hapa duniani. Allah kaumba viumbe vyote ambavyo vinapatikana hapa duniani. Sawa? Na wala hakuna muumbaji kinyume na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rabbu siwa, na wala hakuna mola kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala subhana, kama alivyosema Allah mtukufu, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ndiye muumbaji wa kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, na vitu vyote vya mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى قسم بي الله متكفو يا أيها الناس أني واتو اذكروا نعمة الله عليكم كمبكيني نعمة يا الله جوينو هل من خالق غير الله هيفي كنا مباجي كنيومنا الله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء والأرض الله أنبينا كرزقوني كتوكا مبنوني نأرذيني لا إله إلا هو hakuna mola apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah fa anna yufakun. Kwa hiyo hii ni jambo la nne ambalo mwanadamu lazima aliamini, anakuwa ameamini al-imanu bil qadar, na lolo kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kaumba vitu vyote. Allah ndio kaumba vitu vyote. Kwa muallif rahimahullah anasema fal imanu bil qadar yashmalu al iman bi hadhihi al umuri al arba'ati عند أهل سنة والجماعة خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. كيو كوامين قدر إمي كوسانيا مامبو يوتي ماني أمباتو مياتاجا يوت كتك أهل سنة والجماعة واو وانا كوامين قدر وانا كوسانيا نيا مامبو يوتي ماني أمباتو مياتاجا كنيومي نوالي أمباو وانا بينغا ميونغوني مهايو ميونغوني مهتوى بدع. Kwa mtu ambaye ameamini qadar ni lazima aamini mambo manne. Jambo la kwanza, aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua yaliyokuwa na yatakayokuwa. Allah anajua yote hayo. Jambo la pili, mtu aamini kuwa Allah kayaandika yote hayo katika kitabu chake, katika lawhul mahfuz. Jambo la tatu, mtu aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo huwa na kama hataki haliwi. Na vile vile jambo la nne, mwanadamu aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kaumba viumbe vyote. Ukiamini mambo manne haya, ndo unakuwa umeamini qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, مؤلف رحمه الله anasema ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Na vile vile inaingia katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuitakidi ya kwamba imani ni kauli na matendo. Iman ni kauli na vitendo. Imani ni kauli na vitendo. Vitendo vimekusanya vitendo vya kiroho na vitendo vya jawarih, yani ambao unavifanya viko dhahiri vinaonekana. Na kuwa imani inapanda, inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile imani inashuka kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yajuzu takfiru ahadin min almuslimin bi shay'in min almaasi allati duna shirk. Na hiyo itikadi ahlu sunnah wal jamaah. Wale watu ambao wanakuambia salafiyuna wenyewe wakufurisha waislamu, wasikie hii kauli ya Ibn Baz rahimahullah. Tasikia watu wanakaa hichi kikundi cha ahlu sunna wanajiita masalafi, wenyewe kazi yao ni kwa kufurisha waislamu. Mtu ambaye afati mambo yao wanamtoa katika Uislamu. Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema wa annahu la yajuzu takfiru ahadi min almuslimin bi shay'in min almaasi allati duna shirk wal kufr. Ni kuwa haijuzu kumkufurisha muislamu kwa jambo lolote miongoni mwa maasi ambayo sio shirki wala ukafiri. Ikiwa muislamu kafanya maasi ambayo sio shirki wala jambo la kumtoa katika uislamu la kufru, mtu huyu akufurishwi. Sawa, kazina, mfano mtu anapozini hakufurishwi maadamu hajafanya kufru wala shirki. Wasariqa, na vile vile mtu anapoiba madam ajafanya shirki wala kufru hakufurishwi. Wa akli riba, na vile vile kula riba. Wa shurbil muskarat, na vile vile kunywa vilevi. Wa uquqil walidaini, na kuwadharau wazazi wawili. Wa ghairi dhalika min alkabair ma lam yastahil dhalika. Hao mtu akafanya madhambi yoyote yale katika madhambi makubwa ambayo sio shirki wala jambo la ukafiri, mtu huyu hakufurishwi. Kinyume na nani? Kinyume na Mu'tazila. Mu'tazila na Khawarij wenyewe wanawakufurisha wenye madhambi makubwa. hukumu ya mwenye kufanya madhambi makubwa ya makhawarij na mu'tazila hapa duniani hukumu zao ziko tofauti, lakini siku ya kiyama hukumu yao ni moja. Khawarij wenyewe wanakuambia mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri hapa duniani, na akifa bila kutubia ni motoni milele, hao ni makhawarij. Ndio maana utawasikia wenyewe wazao kuwavamia sana viongozi. Kiongozi anapofanya jambo katika maasi, wenyewe wanamkufurisha moja kwa moja, wanamtoa katika Uislamu. Ama Mu'tazila wenyewe wanasema mwenye kufanya madhambi makubwa hapa duniani si kafiri wala Muislamu, yuko katika kwati baina manzilatain, yuko huku hayuko huku wala huku. Mwenye kufanya madhambi makubwa si Muislamu wala si kafiri, hao ni nani? Mu'tazila. Lakini akifa bila ya toba anaishi motoni milele. Hii ni itikadi ya nani? Ya Mu'tazila. Ama Ahlusunnah wal Jamaa ambao wako katika kwati kwa kati, si tunasema anayefanya madhambi makubwa ambayo sio shirki wala kufru ni Muislamu, akifa bila ya toba siku ya kiyama atakuwa chini ya utashi wa Allah. Allah akitaka atamuingiza pepuni bila ya adhabu, au Allah akitaka atamuadhibu kadiri na madhambi yake, kisha baadaye amuondoe amuweke pepuni. Hii ndio itikadi ya nani? Ya Ahlusunnah wal Jamaa. Sawa? Hii ndio itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa. Mwenye kufanya madhambi makubwa kinyume na shirki au kufru, akifa mtu huyu tunasema siku ya kiyama akifa bila toba yuko chini ya utashi wa Allah. Allah akitaka atamsamehe madhambi yake amuingize pepuni bila adhabu, na Allah akitaka atamwadhibu kadiri na madhambi yake, kisha baadaye amuondoe ampeleke pepuni. Ndio itikadi Ahlusunnah wal Jamaa. Tayyib. لقوله أو لقول الله سبحانه كما لفسم الله متكوف إن الله لا يغفر أن يشرك به. حقيقة الله هم سامي يولم يكوفنا ذنبي الشرك ويغفر ما دون ذلك, لكن الله أنا سامي كنيوم من الشرك لمن يشاء ويولي أمتكائي. ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, كما الفثبيت كتك حديث متواترة حديث صحيح كتك عبد المسيح صلى الله عليه وسلم يقوى الله سكو يا قيامة أتمتوى متوني يولي أمباي أليكوى نتشمبي تشمبي يا إيمان كتك ميواكي. Mtu alikuwa na madhambi mengi, amezini, amekunywa pombe, ameiba, alikuwa jambazi, lakini akafa bila ya toba. Katika madhambi yake yote makubwa hayo hakuwahi kufanya shirki wala jambo la kufru, akafa hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa kwa ile imani aliyokuwa nayo atamtoa ndani ya moto wa Jahannam. Tayyib. ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله, فيجب المؤمن فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. vile vile katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kuwapenda, yani kupenda na kunusuru kwa ajili ya Allah na kufanya uadui kwa ajili ya Allah. Mu'min ampende awapende waumini na awanusuru, na vile vile awachukie makafiri na awafanyie uadui. Hii ni katika imani alwala walbara, mtu apende kwa ajili ya Allah na achukie kwa ajili ya Allah. Wapende Waislamu wenzako na uwanusuru, na uwachukie makafiri na uwafanyie uadui. Lakini leo kuna baadhi ya watu wanampenda kafiri zaidi kuliko Muislamu, mpaka mtu anakuambia ati mimi kuliko kuwa na rafiki kafiri Muislamu, ule Muislamu kuliko kuwa rafiki yangu yule, obora ule kafiri ndo awe rafiki yangu damu. Nani ayajulisha? Muislamu mwenzako hata awe mfanya maasi, haijuzu kumchukia kuliko kafiri. Labda Muislamu ambaye amekuja kupotosha akida Ahlu Sunna akaleta jambo ambalo la kufra akakadhibisha Qur'an na Sunna za Mtume sallam, huyu inajuzu kumfanyia uadui vile vile. Kwa hiyo katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni watu kuwapenda waumini na kuwanusuru na kuwachukia makafiri na kuwafanyia uadui. Tayyib. Wa ala ra'sil mu'minina min hadhihi al-umma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na waliokuwa juu kabisa katika waumini katika huu umma ambao inatakikana uwapende zaidi kuliko wengine, ambao wako juu kabisa, ambao inatakikana uwapende kuliko wengine, ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima mtu awapende maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio waumini wa kwanza kabisa katika umma, watu ambao inatakikana uwapende na kuwanusuru ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahal sunnati wal jama'ati yuhibbunahum wa yuwalunahum. Ahal sunnati wal jama'a wanawapenda maswahaba na kuwanusuru. Wa yaataqiduna annahum khairun nas ba'da al anbiya. Bali ahal sunnati wal jama'a wanaitakidi kuwa maswahaba ndio wabora wa watu baada ya mitume. Maswahaba ndio wabora wa watu baada ya mitume. Ha? Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, khairun nasi qarni, wa bora wa watu ni karne yangu mimi, akikusudia yeye na maswahaba zake ndio wa bora wa watu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuata hao ambao ni tabi'in. Ha? Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuata hao ambao ni atba'u tabi'in, hao ndio wa bora wa watu na ndo salafu wa huu umma. Leo watu wanakuwa nasumbuliwa neno salaf, salafi, wanakwambia hii ni dini mpya gani? Ni kwa sababu hujui maana ya salaf. Salaf ni neno la Kiarabu, ni aliyetangulia. Kunaposema salaf wa huu umma, ni wale wema waliotangulia, maswahaba na tabi'una na atba'u tabi'in, ambao ndo bora wa umma, kama alivyosema Mtume sallam, khairu nasi qarni, wa bora wa watu ni qarni yangu, akikusudia maswahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao waliwafuata ambao ni tabi'un, wanafunzi wa maswahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuata ambao ni atba'u tabi'in, hawa ndio salafu wa huu umma, ndio wema waliotangulia. Kwa hiyo mwenye kuwafuata hawa ndio salafi. Kwa hiyo salafi ni yule ambaye kawafuata masalafi, kawafuata wema waliotangulia. Ndio maana na wao wakaitwa salafiyun, kwa sababu wamewafuata wema waliotangulia. Kile mtu anakuambia, mtu anajiita salafi, anajiita mwema aliyotangulia, kajuku tofautisha baina ya nisba, pako salafiyu mwisho pako ya nisba, bi maana huyu anajinasibisha kwa wale, si akisema ana salafi yani mimi ni mwema niliotangulia, la, ana salafi mimi ni yani ya mwisho anajinasibisha kwa wema waliotangulia. Tayyib. Kwa hiyo Ahlu Sunnati wal Jamaa wanaitakidi kuwa maswahaba ndio wabora wa watu. Wayataqiduna anna afdalahum Abu Bakr. Na Ahlu Sunnati wal Jamaa wanaitakidi kuwa mbora wa maswahaba wote ni Abu Bakr. Ha? Thumma Umar, au thumma Umar al-Faruq, kisha Umar, thumma Uthman dhun-Nurayn, kisha Uthman, thumma Ali al-Murtada, kisha Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hiyo Ahlu Sunnah wal Jamaa wanawapenda maswahaba wote kwa ujumla, kisha wanaitakidi ya kwamba hao maswahaba ndio wabora wa watu, kisha wanaitakidi ya kwamba mbora wa hao maswahaba wote ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Tayyib. Wa ba'dahum baqiyatul ashrati al-mubashsharina bil janna, kisha baada yao ni wale wote waliobakia wa sita waliobashiriwa pepo, ambao ni hao wanne na wale wa sita ambao wamebashiriwa pepo. Sawa. Thumma baqiyatu sahabati radiyallahu anhum ajma'in, kisha maswahaba wote waliobakia. Eh? wayumsikuna amma shajara baina sahaba, vile vile ahlu sunnah wal jamaa wananyamanzia yale ambayo yamejiri baina ya masahaba, yale mambo ambayo yamejiri baina ya masahaba ahlu sunnah wananyamanzia. Kwa masahaba palipatikana kati ya Ali na Muawiya kadha wa kadha wa kadha, sisi ahlu sunnah wal jamaa hatuyazungumzii hayo, tunanyamanza kwa yale ambayo yamejiri baina ya masahaba. Wayataqiduna annahum fi dhalika mujtahidun, bal ahlu sunna wanaitakidi kuwa katika hilo kuna ambao wamejitahidi. Waman aswaba falahu ajran, yule ambaye amejitahidi akapatia katika masahaba ana ujira mara mbili. Waman akhtaa falahu ajr, na yule ambaye amejitahidi akakosea miongoni mwa masahaba yuko na ujira. Kwa hiyo ile ilikuwa ni jitihada ya Muawiya na jitihada ya Ali wote katika masahaba, na jambo lile mtume alikuwa ameshalizungumzia na akasema kuwa atakuja kusuluhisha jambo hili ni Al-Hasan ambaye ni mjukuu wake. Katika hadithi mtume amezungumza kwa jambo hili litatokea baina ya waumini, na ambaye atakuja kusuluhisha jambo hilo ni Al-Hasan. Kwa Muawiya radhiyallahu anhu amejitahidi, na vile vile Ali radhiyallahu anhu akajitahidi, na wote wawili aliyepatia katika jitihada yake anapata ujira mara mbili, na aliyekosea anapata ujira mara moja. Kwa sisi tuna hatuzungumzi aliyojiri baina ya maswahaba. Tayyib. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به. نفيل فيل أهل سنة ونوابند أهل بيت ومتومة صلى الله عليه وسلم ونوابند واتو ونمبا يمتومة والأنباء والمؤمنين متومة صلى الله عليه وسلم والأنباء والمؤمنين متومة بكياو. أما والكتك نمبا يمتومة أنباء ومؤمنين نسيسي توابند فنو أبو لهب هتمبند سا wala Abu Jahal atumpendi. Kwa tunawapenda watu wa nyumba ya mtume wale ambao walimuamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayatawallunahum na vile vile wanawapenda na kuwanusuru ahlu baiti. Wayatawalluna azwaja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin, na vile vile wanawapenda na kuwanusuru wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio wamama wa waumini. Sawa. Wayatardawna anhunna jamia, na vile vile ahlu sunna wanawatakia radhi wakeze mtume wote kwa pamoja, kinyume na rawafidh wa mashia. Kama nilivyotaja hapa, Sheikh Ibn Baz rahimahullah akasema wayatabarrauna min tariqi rawafidh, na vile vile ahlu sunna wanajiweka mbali na njia ya marawafidh wa mashia. Alladhina yubghiduna sahaba au alladhina yubghiduna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mashia ambao wanawachukia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wayasubunahum, bali wanawatusi maswahaba usiku na mchana. Soma katika vitabu vya mashia utaona namna gani mashia wanawatukana maswahaba. Wallahi kuna kauli ya mashia katika vitabu vyao wakimzungumzia Umar, wanasema kuwa Umar alikuwa ni khanithi, na Umar alikuwa na magonjwa hayo yalikuwa hayaponi mpaka apate maji ya mwanaume. Bimana Umar alikuwa na magonjwa hayo yalikuwa hayaponi mpaka aingiliwe na mwanaume mwenzake nyuma. Wallahi katika vitabu vya mashia, na vitabu hivi itikadi zao za mashia, hivi vitabu vya kuzungumzia itikadi za mashia nini navyo, na unayazungumza wakikatani nayo. Mashia wanazungumza ya kwamba Umar alikuwa ni khanifi, bali Umar alikuwa na magonjwa, na magonjwa hayo yalikuwa hayaponi mpaka Umar aingiliwe na mwanaume mwenzake nyuma. Kisha leo mtu anakuambia ati Shia ni ndugu yetu, mtu anakuambia ati Shia ni mwenzetu. Shia ama kuhusu Ali, kuhusu Uthman wakamzungumzia akasema aje kuwa Uthman alikuwa ni fasik, alikuwa ni muovu na alikuwa anastahili kuuawa katika vitabu vyao, bali wakasema katika vitabu vyao Abu Bakar na Umar ni makafiri wawili na mwenye kuwapenda ni kafiri kama wao. Hizi ni itikadi za Mashia katika vitabu vyao, wanakuambia Abu Bakar na Umar ni makafiri na kila mwenye kuwapenda ni kafiri kama wao. Sisi leo tukuzungumzia ama Rawafidha Ithna Ashariya, hao ni makafiri, Muislamu anastuka. Vipi unakufurisha watu? Wewe unasema unakufurisha, wewe washakufurisha zamani. Wanasema kila mwenye kumpenda Abu Bakar na Umar ni kafiri kama wao. Sasa wewe unakataa kwa kufurisha wakati wewe wenyewe washakufurisha zamani. Tayyib. Kwa hiyo Mashia wanawatukana maswahaba usiku na mchana, bado anakuambia kuwa Aisha ni mzinifu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa mamaetu Aisha katika suratu Nur, akashusha baadhi ya ayat za kumtakasa mama yetu, lakini Mashia wanakuambia mpaka leo kuwa Mahdi akija, ambaye ni imamu wao 12, eti akija atakwenda kumfufua Aisha ampige fimbo za hadi kwa sababu ya zina. Hawa ni Mashia. Hawakuishia hapo, wakafikia kumtukana mpaka mtume wetu, wakasema la budda faruju nabii sallallahu alayhi wasallam ayadkhula an-nar, ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Kwa sababu gani? Li'annahu wati'a ba'dha al-mushrikati, kwa sababu mtume amewaingilia baadhi ya washirikina. Akikusudia nani? Aisha na Hafsa. Hii ni kauli za Mashia kwenye vitabu vyao, kama mwatambui. Kwa waliwatukana maswahaba mpaka wakaona wasishia hapo, wakafia mpaka kumtukana mtume. Bali kuna kauli yao muamini na mtume, kwa sababu kuna kauli ya Mashia wanakuambia huyo mtume ambaye, wanasema hivi, huyo mola ambaye mtume wake khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakari, sio mola wetu, wala huyo mtume sio mtume wetu, katika vitabu vyao. Kwa sababu sikuandaa hilo, ningekuleteni na namba za vitabu, kitabu na namba, kitabu cha Mashia na namba. Wanakuambia wallah, Mashia wanakuambia hivi, huyo Mungu au huyo Allah ambaye mtume wake khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakari, huyo sio Allah, sio mola wetu, na huyo mtume ambaye khalifa wake ni Abu Bakari sio mtume wetu. Kisha wao tuambie ti Mashia ni Waislamu hao. Tayyib. Wayaghluna fi ahli albayt, bali Mashia wametupa mipaka, walifanya ghulu kwa watu wa nyumba ya mtume, wakajifanya kuwa wanawapenda sana watu wa nyumba ya mtume kiunafiki, mpaka wakatupa mipaka, wakawapa na sifa ambazo sio zao, kama alivyotaja hapa Sheikh Ibn Baz rahimahullah, wayarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah 'azza wa jalla iyyaha. Kwa hiyo wakatupa mipaka Mashia kwa ahlul bait, wakawanyanyua watu wa nyumba ya mtume mpaka wakawapa nafasi ambazo Allah hakuwapa. Ndio maana ukisoma katika vitabu vyao wanakuambia kama haujaenda kufanya tawafu kwenye kaburi la Husaini, hata uende hija ijako ina maana. Bali mmoja katika Mashia akamuuliza imamu wao, nimefanya hija 19, unaniambiaje? Akamwambia hata uongeze hija 20 huko Maka, kama haujafanya hija kwenye kaburi la Husaini, wewe hija yako hujafanya. Hao ni Mashia, kama hamwatambui. Kwa hiyo kama yatabarrauna min tariqi an-nawasib, vile vile ahlu sunna wanajiweka mbali na njia ya an-nawasib. An-nawasib alladhina yu'dhuna ahla au ahla al-baiti biqawlin au amali. An-nawasib ambao wanawaudhi watu wa nyumba ya mtume kwa kauli na matendo. Kwa ahlu sunna wal jamaa wenyewe wanawapenda maswahaba na kuwanusuru maswahaba. Ndio maana ahlu sunna hawezi akasikia sehemu ambayo sahaba anatukanwa akakaa kimya. Hapa Sheikh kawataja Rawafidh wa Mashia, na vile vile ukisoma katika vitabu vya Maibadhi, Maibadhi wanakuambia mtu wa kwanza aliyekufuru neema ya Allah ni Uthmani. Chunguza kwa Maibadhi, kama utakutana kuna mtu anaitwa Uthmani kwa Maibadhi, utompata. kwa hiyo wanamchukia Uthman, wanamchukia Muawiya, wanamchukia Al-Miqdad, Maibadhi. Wanakuambia mtu wa kwanza aliyekufuru neema ya Allah ni Uthman, katika vitabu vyao Maibadhi. Kisha mtu anatoka hapa, amevuka msikiti hapa, akaenda markazi, akavuka, akavuka Suni, ataenda kusalia kuibadhi, kana kwamba kuna msikiti ya Sunna. طيب وجميع ما ذكرناه وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. شيخنا سيما نايوت أمبايو تميتاجا كتك منين ويا مفوبي ميونغوني مؤكيدة iliyokuwa sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma kwayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hiyo akida ambayo Allah kamtumiliza nayo mtume wake Muhammad ndiyo akida ya firqatun najia, ya kundi ambalo limeokoka na moto wa jahannama, ambalo ni ahli sunnati wal jamaa, allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kundi ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumzia akasema: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هل تواجه قوة كوندي كتك أموانغو لبقني حقي لكي نصر ديني وإسلام لكي نصر ديني الله. لا يضرهم من خذلهم. كوندي هيلو هل ذريوي نوالي ونقواتي قل نصورو حتى يأتي أمر الله سبحانه, mpaka pale ambapo itakuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kundi hilo litakuwa kwenye haki na kuinusuru haki, na wenye kulichukia kundi hilo hawato lidhuru, ambao ni ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna hawakubali bida yote isipokuwa tazungumzia. Ahlu sunna hawatoona mtu alikuja na itikadi mbovu katika Uislamu akamnyamazia. Kwa hiyo mtume amesema kuna kundi litabaki, kundi hilo litabaki katika haki, na kundi hilo litabaki la inusuru haki, na wenye kulidhuru na wale wenye kulichukia hawatolidhuru kundi hilo. Kwa wewe uwachukie ahlu sunna, ufanye utakoyafanya, hauwezi kawadhuru madamu wanaizungumza haki. Ndio maana wanapozungumza ahlu sunna wanazungumza kwa kujiamini kwa lile ambalo wanalizungumza. Fanya ulitakalo madamu ni mzushi utaradiwa, na hauwezi kumkabili ahlu sunna. Hawezi kumkabili ahlu sunna, na ukimkabili lazima utaanguka. Labda wale ambao wasuna matata, watu ambao wanajiita wenyewe ni masalafi, lakini wenyewe na usalafi baina ya mashariki na magharibi ni usalafi, kwa sababu tu mimi nikisema kama siko salafi nitaradiwa, kwa hata mimi nijifanye salafi. Ndio maana shekhe Suleimani Ruhaili anakuambia si kila mwenye kujiita salafi ni salafi. Kuna wengine wanajiita masalafi tu, lakini wenyewe na usalafi baina ya mashariki na magharibi. Kwa hiyo al-ibra sio mtu kujiita abu fulani salafi, la, mazingatio ni mtu kujiita salafi na afanyie kazi hii da'wa, afanyie kazi hii da'wa, sio kujiita abu fulani salafi, abu fulani salafi, la, bali mazingatio ni mtu ajite salafi na aifanyie da'wa, aifanyie kazi manhaji hii, ainusuru dini ya Uislamu, anusuru sunna. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kwa kuna kundi ambalo litabaki katika haki likinusuru haki usiku na mchana, wenye kulidhuru, wenye kulichukia au wenye kuacha kulinusuru hawatolidhuru kundi hilo, mpaka pale ambapo kiyama kitafika watabaki katika hilo. Tayyibu waqala alayhi salatu wasalam, akasema tena mtume sallallahu alayhi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, Mayahudi wamegawanyika makundi 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqa, na vile vile manaswara wakajigawa makundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, akasema pia mtume na huu umma wangu utajigawa makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote yatakuwa ni motoni, illa wahida, isipokuwa kundi limoja peke yake. Faqala sahabatu, Masuhaba wakasema, waman hiya ya Rasulallah, ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Qal, mtume akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ni kundi ambalo litakuwa na mfano wa yale ambayo niko nayo leo mimi na masuhaba zangu. Bas. Kuna pota kumjua salafi, msikilize kwa maneno tamjua. Salafi salih, au alifuata madhhabu ya salafu salih, mara nyingi yeye ukimsikia maneno yake ataleta aya kwa ufahamu wa nani, wa masuhaba au tabiuna. Ataleta hadithi ya mtume kwa ufahamu wa nani, wa masuhaba au tabiun. Aleti aya kutafsiri kwa akili yake, la. Jambo la kwanza anatizama hii aya, mtume amesema nini? Akikosa kwa mtume, maswahaba wamesema nini? Akikosa kwa maswahaba, tabi'una ambao ni wanafunzi wa maswahaba wamesema nini? Akikosa atba'u tabi'in ambao ni wanafunzi wa maswahaba, ndo ahlu sunna. Kwa hiyo wanyona asema ni sisi tunatafsiri, ndio maana ni manhajul kitabi wa sunna ala fahmi salaf. Ni manhaj ya kitabu na sunna, ni njia ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Bas. Kwa hiyo wenyewe wasumbuki kutafsiri Qur'ani wala sunna. Wenyewe na tafsiri namna sahaba litafsiri au tabi'ina, bas anapata majibu. Lakini mtu wa bid'a anaacha kauli au tafsiri ya masahaba, anaacha tafsiri ya tabi'una, anaanza kuchekecha akili yake. Lakini hii aya mimi naona hivi na hivi na hivi. Wewe akili yako mbovu wewe, inashinda akili ya masahaba. Wewe mpaka unaanza kusema hii aya mimi naona iko hivi na hivi. Wewe hiyo akili yako inashinda akili ya masahaba. Kwa hiyo mtu kundi ambalo limeokoka ni kundi ambalo litakuwa na ile ambayo alikuwa nayo mtume na masuhaba zake. Wa hiya al-aqidatu allati yajibu at-tamassuku biha wal istiqama 'alayha wal hadhar mimma yuha au mimma yukhalifuha. Kwa hiyo ndio aqida ambayo ni lazima muislamu kushikamana nayo. Aqida aliyokuwa nayo mtume na masuhaba zake. Eh? Na kuwa na msimamo katika hilo kabisa, asipindi. Asipindi. Awe na msimamo katika hilo, bali ajitadharishe, atadhari na wale ambao wanakhalifu aqida ya ahlu sunna, ambao walikuwa na mtume na masahaba. Wa amma al-munharifuna an hadhihi al-aqidati والسائرون على ضد او على ضدها فهم اصناف كثيره. اما wale ambao wametoka nje ya njia ya sawa, eh, wale ambao wametoka nje ya aqida hii ya mtume na masuhaba zake na wakaendea katika aqida iliyokuwa kinyume na hii ya mtume na masuhaba zake, wako makundi mengi. Wale watu ambao wameacha njia ya mtume na masuhaba wakachukua njia kinyume na ya mtume na maswahaba, ni magundi mengi sana. Ndio yale makundi 72. Sheikh rahimahullah akasema, minhum ubadul asnam wal awthan wal malaika wal awliyai wal jinni wal ashjar wal ahjar wa ghayriha. Miongoni mwao ni wale watu ambao wanaabudu masanamu, wanaabudu malaika, wanaabudu mawali, eh? Wanaabudu jinni, wanaabudu miti na wanaabudu mawe na vingine kinyume na hivyo. Fahaulai lam yastajibu da'wata ar-rasul. Hao hawakutikia wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal khalafuhum wa'anaduhum, eh? Bali hao wamekwenda kinyume na da'wa au kinyume na wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakampinga. Kama fa'alat quraishu wa asnafu al-arabi ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofanya maquraish na baadhi ya makundi ya warabu pamoja na mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yasaluna ma'budatihim qada' al-hajat wa shafaa al-marda wa an-nasra 'ala al-a'daa. Bal hawa watu makuraishi na warabu wengine walikuwa wanaomba ile miungu yao, wanaomba ile miungu yao iweze kuwatekelezea haja zao, eh, na kuwaponyesha wagonjwa wao na kuwanusuru kutokana na maadui. Kwa makuraishi wenyewe walikuwa wanaacha ibada ya nani, ya kumwabudu Allah, wanaabudu masanamu na miungu yao na kuiomba iwatekelezee haja zao. Sawa. Wayadhbahuna lahum wayunziruna lahum bali hao walikuwa wanachinjia hiyo miungu yao na wakitoa nadhiri kwa hiyo miungu yao. Falamma ankara alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika wa amarahum bi ikhlasi al-ibadati lillahi wahdahu, kipindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakataza jambo hilo na akawaamrisha wamtakasie ibada Allah peke yake bila kumshirikisha, istagharabu dhalika wa ankaruhu, wakafika wanachupa mipaka katika ibada. Mtume alipowakataza kuabudu ile masanamu na ile miungu yao, na kuwaelekeza waabudu Allah peke yake kuliko kuacha mambo yale, wao wakafika wanachupa mipaka katika hilo, wakafika wanaanza kuabudu ile masanamu yani kwa makusudi ili wamkomeshe mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ankaruhu, na wakampinga mtume sallallahu alayhi wasallam, wakampinga mtume sallallahu alayhi wasallam, waqalu, na wakasema, ajala al-alihata ilahan wahida, huyu Muhammad vipi bwana anataka kujalia miungu yetu yote kuwa mungu mmoja? Yeye anakazania mungu mmoja, mungu mmoja, mungu mmoja, bimaana anataka kukamata ama sanamu yetu yote afanye kuwa ni mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ujabi, hili ni jambo la ajabu sana. Huyu Muhammad analeta, yeye anakuja mungu mmoja, mungu mmoja, mungu mmoja, kwani anataka kufanya nini? Yaani huyu Muhammad anataka kujalia miungu yetu yote kwa mungu mmoja peke yake? La. Na hizi ndio kauli ambazo wako nazo leo watu gani? Watu wa bid'a, unapowaletea sunna, hao nao sunna, sunna, sunna, sunna, sunna, sunna. Hawana kama waidha mengine. Tunazungumza haya ambayo yanawauma roho. Haya mawaidha ambayo yanawauma roho ndio ambayo tunayazungumza sana. Kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 13 katika mji wa Madina, anazungumza tauhidi peke yake. Na si ndio hivyo, tunazungumza sunna, sunna, sunna, sunna, sunna, sunna mpaka muumie ndani ya nyoyo zenu. Paka na kumta sema tumetia mikono juu jamani, tunaacha bid'a na si tutaacha. Ndawa dhano mene. Ndawa dhano mene. Tayyib. Kwa hiyo Mtume SAW alipokuwa anawalingania watu, walikuwa wanamwambia hivyo hivyo, vipi huyu Muhammad anataka ajalie miungu yote kwa mungu mmoja peke yake? Hili ni jambo la maajabu sana Muhammad. Lakini Sheikh anasema falam yazal sallallahu alayhi wasallam yad'uhum ila Allah wa yundhiruhum min ash-shirk, lakini mtume japokuwa na maneno yote hayo hakuacha kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaonya kutokana na shirki. Wa yashrahu lahum haqiqata ma yad'u ilayhi hatta hada Allah minhum man hada, mtume sallama akaendelea kuwashareheshea uhakika wa yale ambayo anawalingania kwayo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaongoza miongoni mwao wale ambao wameongoka. Thumma dakhalu ba'da dhalika fi dinillahi afwaja, kisha baada ya hapo watu wakaanza kuingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Tayyib, fa dhahara dinullahi ala sa'il al-adyan ba'da da'wati mutawasila wa jihadin tawil min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi radiyallahu ta'ala anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan. Kwa hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikaanza kudhihirika, ikaanza kuenea sehemu zote kuliko dini zingine zote, baada ya da'wa ya muda mrefu ya kuendelea na jihadi ya muda mrefu ambayo mtume amepigana pamoja na maswahaba zake na tabi'ina ambao ni wanafunzi wa maswahaba ambao waliwafuata kwa wema. Hapa pote dini kakuwa iko sawa. Wakati mtume anaanza kuwalingania watu dawa ambayo ilifanya muda mrefu, mtume akapigana jihadi na bali baada ya maswahaba pakakuja tabiuna vile vile akapigana jihadi za nafsi na upanga, mtu aleti bidaa isipokuwa anamkaripia na kuiondoa bidaa ile tabiuna ambayo wanafunzi wa maswahaba, sawa. Thumma taghayyarat al-ahwal wa ghalaba al-jahl ala akthar al-khalq hatta aada al-aktharuna ila dini al-jahiliya. Baada ya hapo sasa, baada sasa maswahaba kuondoka na tabiuna kuondoka, zile karne tatu bora ambazo mtume amezitaja zikaondoka wote wakafariki, hali ikaanza kubadilika tena. Ujinga ukawa kwa watu, bali watu wengi wakajikuta wamerejea katika dini ya kijahiliya, wakaacha dini ya Uislamu wakarejea katika dini ya kijahiliya. Bilghulu fi al-anbiya wal-awliya, watu wakachupa mipaka kwa mitume na kwa mawali wa duaihim, wakaanza kuabudu mitume, wengine kuabudu mawali zao, walistighathati bihim, wengine wakaanza kuomba msaada kwao, wa ghairi dhalika min anwaa shirki, na wakafanya mengine kinyume na hayo katika aina za shirki. Kwa baada kuondoka masahaba na tabi'un, hali ikaanza kubadilika. Sasa karne za mbele ya masahaba ndio watu wakaanza kuzua, na watu wa kwanza walioanzisha shirki katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mashia. Ndio wa kwanza walioanzisha shirki katika ummati Muhammad, wakaanza kuwa wanatengenezea wale maimamu zao, kwa sababu wale wana makaburi mengi. Wale watakwambia ni kaburi ya Huseni, kule sijui Karbala kuna kaburi ya Huseni, Misri pale kuna kaburi ya Huseni, sijui sema sijui Huseni wa wapi, ni yupi sasa katika kaburi zote? Ukienda Karbala kuna kaburi la Hussein. Ukienda pale Misri kuna masjid ambayo inaitwa Masjid Hussein. Ndani yake kuna kaburi. Watu wanaenda pale na tazama wakati wafu katika kaburi. Sasa sijui Hussein huyu na huyu ni yupi. Sasa hawa Mashia wakaanza kutengeneza makubab, yani kutengeneza makaburi za mawali wao, za wale maimamu zao, na kuanza kuziabudu. Pakaja ambao wanaitwa Fatimiyun katika Mashia, wakaanza kusherekea mazazi ya Al-Hussein. Walipoanza mazazi ya Al-Hussein, wakaanza kusherekea mazazi ya Ali. Wakatoka ya Ali wakaenda ya Fatima, wakatoka ya Fatima wakaenda kusherekea mazazi ya Mtume. Hao Fatimiyun ambao ni Mashia ndio wameanza ile jambo la kusherekea mazazi ya Mtume. Karne ya ngapi? Ya 4 huko, baada ya masahaba kuondoka na tabi'un. Wakaanza kusherekea mazazi ya Mtume. Waislamu, miongoni mwa Waislamu wakawarithi hilo jambo. Watu wakaanza kusherekea, watu wanajipa muda kila siku ya Alhamisi lazima wafanye maulidi. Jambo ambalo limeanzishwa nani? Masufi, Mashia na wenyewe walichukua. Alafu hawa, kama wewe ufanye hivyo nakwambia umpendi Mtume. Alafu ajiulize, Abubakar aliongoza miaka miwili, hakuwahi kusherekea maulidi. Kwanza Mtume mwenyewe miaka 23 yake, miaka 23 ya Mtume yuko katika utume, hakuwahi kusherekea siku ya kuzaliwa. Baada ya kuondoka akawatawala ambaye ni khalifa wake, rafiki yake Abubakar, hakusherekea siku moja mazazi ya Mtume. Akaondoka akaja Umar, miaka 10 na katika utawala, hakusherekea mazazi ya Mtume. Akaja Uthman, hakusherekea mazazi ya Mtume. Akaja Ali ambaye ni ndugu yake kwa babake mdogo, hakusherekea. Baada ya hapo akatawala miezi kadhaa mjukuu wake Al-Hasan, hakusherekea mazazi ya Mtume. Akaja Muawiya, hakusherekea. Daulatu Al-Umawiya Al-Abbasiya, wote hawa hakusherekea mazazi ya Mtume. Wakaja watu karne ya aina uko Fatimiyun, ndio akasherekea mazazi ya Mtume. Kisha mtu anakuambia wewe, kama usherekee mazazi ya Mtume wewe haumpendi. Una mapenzi makubwa kwa Mtume kuliko Abubakar? Una mapenzi makubwa kwa Mtume kuliko Abubakar? Lau kana khaira lasabakuna ilayhi, lau jambo hilo lingekuwa ni khairi basi wale wangetutangulia nalo. Wale jambo lingekuwa ni khairi basi Abubakari wallahi singeliacha. Alikuwa rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mimi na wewe. Ampendi Mtume wewe? Mtume sahaba anamuuliza, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alayka, tumetambua namna kukusalimia. Fakaifa nusalli alayka, je tukuswalie vipi ya Rasulullah? Mtume akamwambia, qulu, mnapotaka kuniswalia mimi semeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali mpaka mwisho. Hii ndio kisimu Mtume alivyofunza maswahaba, akawafunza watu wakamate ngoma msikitini, afu wengine wafuate hata hiyo ngoma, wafuate wali, Sheikh, watoe wali kwenye maulidi kama utapata watu. Alafu kesho ikifika umwenzake anamwambia, eh bwana, jana umepitwa, jana umepitwa. Nimepitwa nini? Wewe utasema kama nataka kumwambia jambo la maana, umepitwa umpunga, Sheikh. Naam. Ndio anamwambia hilo. Ndio la maana hilo ambalo limempita. La maana hilo umpunga wewe, umekupita wewe. Kisha mtu unapoteza muda wako sio unajadiliana na mtu kusoma ulidi wote. Nini hasa? Lau kana khaira la sabaquna ilayhi. Kuna ingine mijadala ingine unatupa pembeni huko. Unatazama mtu na wewe utaniletea aya, utaniletea hadithi, utaniletea kauli ya sahaba aliyofanya hilo. Kaja kunaambia ati mwanazuoni fulani amesema. Mwanazuoni anachukua kauli yake ikiwa imefikiana na kauli ya Mtume. Imam Shafi'i rahimahullah anasema, "Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi." hadithi ikiwa ni sahihi ndo madhhabu yangu, bali maimamu wote wa aina ahlus sunna wanasema kauli yetu sisi ikienda kinyume na kauli ya mtume, kauli yetu chukueni tupeni kwenye ukuta, chukueni kauli ya mtume. Maimamu wote wa nne kwanza Shafi'i au mashafi wote ambao Shafi'i ameshirikia maulidi, Shafi'i wapi ameshirikia maulidi? Imamu ambaye anayepinga hitima ni Imamu Shafi'i. Imamu Shafi'i anakataa hitima. Kisha wanasema sisi ni mashafi. Kuhakika wale sio mashafi ni masufi. Si mashafi ni mazuri. Maana Imamu Shafi'i ni katika maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wala ana ile mambo yao ambayo wako nayo wao wa jamaa. Tayeb. Kwa hiyo ushirikina dini imeanza kubadilika wakati maswahaba na tabiuna wanaondoka. Watu wakaanza kuingiza katika dini mambo yao mpaka Uislamu kafanya nini umeondoka. Sawa? Walam ya'rifu ma'na la ilaha ila Allah kama arafa ma'naha al-kuffar al-arabi. Fallahu al-musta'an. Hao Waislamu ambao walikuja baadaye wakabadilisha hii dini hawakuitambua maana ya la ilaha ila Allah kama walivyoitambua makafiri wa Kiarabu. Wale washirikina wale walikuwa wanajua maana ya la ilaha ila Allah. Walikuwa wanajua sana. Ndio maana ulikuwa ukiwauliza nani ameumba unasema ni Allah. Kwa hiyo wale wametambua maana ya la ilaha ila Allah kuliko gisi hawa Waislamu wa zama zetu hawaitambui la ilaha ila Allah. Hawaitambui maana yake. Tayeb. Walam yazal hadha shirk. Sheikh anasema walam yazal hadha shirka, walam yazal hadha shirk yatafasha fi an-nas ila 'asrina hadha. Na hii shirki haikuacha kuenea kwa watu mpaka zama zetu hizi. Kuanzia zama hizo mpaka zama zetu hizi, hiyo shirki haikuacha kuenea kwetu kwa watu, bi sababi ghalabati al-jahli wa bu'di al-ahdi bi 'asr an-nubuwa, kwa sababu ya ujinga wa Waislamu wengi ambao kutaka kusoma dini yao kisawa sawa na watu kuwa mbali na ahadi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Washubha haulai almutaakhirina hiya shubhatul awwalina wa hiya qawluhum. Shubha waliokuwa nayo hawa washirikina wa sasa ni kama shubha ambazo walizokuwa nazo washirikina wa zama hizo. Leo kimwambia kwa nini unamwabudu wali, kisa jamaa kwa naimba madada ya jailan, yani kama yani ukienda kwa vile vitu vya utasema kama ni starehe fulani shekhi. Kuna mtu anaimba madada ya jaila, analia, analala, anarudi, anarudi, wanamwomba jailani. Na wengine mpaka wanaenda, yani ni starehe, ibada yao ni starehe. Tunasikia tu wabaki tu hivyo, anaenda, anaenda. Hii si dini ya kijinga hii. Dini ya kubaki baki hivi ndio dini. Tayyib. Kwa hiyo shubha hao watu ambao wanaabudu mawali zao, wanaomba kina jailani na wengineo, ni kama shubha ya makafiri yao ya washirikina wa zamani, wa hiya qawluhum, walikuwa wanasema haulai shufa'auna 'inda Allah. Sisi tuwaabudu hawa, bali hawa ni waombezi wetu kwa Allah. Sisi tunawaomba hawa watufikishie maombi yetu kwa Allah. Kigiso wanasema hawa leo ndio sisi wa zamani. Sisi hatumwombi jailani jamani. Jailani sisi tunataka atufikishie ibada yetu kwa Allah. Allah siki mpaka upite kwa jailani ndio afikishie. Ma naabuduhum, bali walikuwa wakisema sisi hatuwaabudu hao illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa hawa tu tunataka watukaribishe kwa Allah. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر. الله سبحانه وتعالى أكبطليش هي شبهة ياو بل الله كبينيش أقوام با يليوتي أتكي موابودو كن يومينا يلي أوي أتكي كوا وفيك أمتهويو أنا كوا أمفاني شركي نا أنا كوا أمكفورو. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa ya'buduna min duni Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaabudu visivyokuwa Allah, vile ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi. Wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, kisha wakiviabudu wanasema hao ni waombezi wetu tu kwa Allah. فرد الله عليهم سبحانه بقوله الله سبحانه وتعالى أكواردي وتها وقولياك قل وأنبياء محمد أتنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إذن نيني من مؤلزة الله سبحانه وتعالى يالي أمبايو حياجوين بيقولنا أرضين بمنا سيما هو سيسي تنتاك وابدو هوا إلي وتقربيشي كو الله إلي أو نوانبزيتو كو الله الله أنا واجيب ونوانبيا إيه محمد وانبيا وانا مؤلزية الله سبحانه وتعالى يالي أمبايو حياجوين بيقولنا أرضين سبحانه وتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى أمتكسيك نيالي أمبايو نمشركيشا الله قام فانيني فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم من الشرك الأكبر الله سبحانه وتعالى أكبينيش كثه آية كوا كم وابودوا أسيكوا يي ميونغوني ومتومي أو موالي أو وينجيني ينكوني شرك كوبوا وإن سماها فاعلوها بغير ذلك حتى كما أولا يقفنا جمويلو وتليت جينا كنيومنا شرك بس يوني شركي نتاك متفتيما جينا يوتي من ويتاك ونفو موابودو كنيومنا الله سبحانه وتعالى ونقوم فنيا شرك كما تسمى الشارع وقنبيا لبيك يا حسين لبيك يا حسين وطن اسمى لبيك اللهم ربيك وطن اسمى لبيك يا حسين كيش امتونا كجاء بعداي ما شيئا نندوكو زيتو نندوكي أكو ايوه lakini mimi si ndugu yangu, Shia si ndugu yangu, ama wapo kuventi ni ndugu zetu, na ndio maana tunawapenda, tunawatoa huko waje katika sunna kwa sababu ni waislamu hawajaingia katika kufuru. Ndio maana tunawapenda muislamu, nimekumpenda muislamu zake, tunamtoa huko, tumtoe huko aje huko, akikaidika atabaki huko huko kwenye bidaa zake. Tayyib, وإن سماها فاعلوها بغير ذلك قال تعالى فرد الله عليهم سبحانه بقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون وكيف الله سبحانه وتعالى أتوكم بين ياو كتكال مامبو أمبايو ومتفوتيانا كوايو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار نا الله سبحانه وتعالى أمونغوز ولي أمبين موانغوتنا كفيري فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر أو كفر به سبحانه. طيب كي الله سبحانه وتعالى أكويك وازي جنبه لكوة كلا من يكم وابود كنيومنا يي أكفن عبادة كنيومنا الله سواء تكواني دوا ولا خوف ولا كتراجي na mingine mfano wa hayo anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akdhabahum fi qawlihim inna alihatahum tukarribuhum ilayhi zulfa, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawakadhibisha kuna kwa kawli yao kuwa wale miungu wao wanawakurubisha mbele ya Allah. Allah akawakadhibisha jambo hilo, kulikuwa nasema sisi tuwaabudu hawa isipokuwa tunataka tu atukurubishe kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akakadhibisha maneno yao kwa jambo hilo mnalifanya ni shirki. Ndio maana tukasikia wanakaa ya jailan madada ya jailan, wani wanamuomba jailana waokoe. Jailana atakokoa wakati iko zake kaburini? Tena jailani rahimahullah ni katika mashekhe ahlu sunnah wal jamaa, wala si katika hao, ni katika maimamu ahlu sunnah wal jamaa, lakini wanamweka tu kule, wanampachika kama sana mpachika Imam Shafi'i. Wa min al-aqaid al-kufriyya al-mudada lil-aqidati sahiha wal-mukhalafati lima jaa bihi ar-rusul alayhi salatu wa salam ma ya'taqiduhu al-malahida fi hadha al-'asr min atba'i Marx wa al-andika majina yake zungu kwa Kiarabu hapa kuyasoma sasa tabu. Ha? ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباعه أو من أتباع ماركس. ضيفه كما لفوانديك الشيخ نمجينا كم تاجا اللينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر. ها فيلا فيلا ميونغوني ما اعتقادي ذاك كافيري أمبازو زيكو كنيومي اعتقادي صحيحي أهل سنة ambazo zimekwenda kinyume na itikadi ambayo walikuja nayo mitume wa Allah, eh, ni itikadi ambayo wanaitakidi al-malahida. Malahida ni wale watu ambao wanakanusha kuwepo kwa Allah. Kuna watu ambao wanakanusha kuwepo kwa Allah, ndio wakachukua wa falsafa wa kizungu, wana watu wa filosofi wanakuambia Mungu hayupo. Lau kama Allah angelikuwepo tungekuwa tunamuona. Na wewe nikuulize swali, ikiwa kama wewe unasema Allah hayupo kwa sababu haumuoni, je, wewe una akili unazo au una? Bila shaka tunasema nina akili, unaziona? Ah, kumbe na wewe una akili. Meda mao zioni, sio? Ikiwa kama muamini Allah kwa sababu haumuoni, basi na wewe akili zako uzioni, kumbe una akili. Kwa malahida ndivyo alivyo. Sawa, wenyewe wanakanusha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika akida ambayo ni ya ukafiri. Kila ambaye anadai kuwa Allah yupo huyu ni kafiri. Tayyibu, miongoni mwa wafuasi wao watu ambao tumewataja, alivyowataja hapo shekhe na wengine kinyume na hao katika walinganizi wa jambo hilo. Kwa sababu hao watu mpaka leo kuna walinganizi wao. Mtu anakuja analingania watu kuwa Mungu hayupo. Eh? Sawa usamu bidhalika ishrakiya au ishtirakiya wa shuyuiya au ba'athiyya au ghairi dhalika min al-asma, japo wataita majina yote hayo kutaka kuyapendezesha hayo makundi yao, eh, fa inna min usuli haula'i al-malahida annahu la ilaha wal hayatu mada, eh, miongoni mwa misingi au malahida wao wanakuambia kuwa Allah yupo. Kwa hiyo maisha ya duniani yanajipeleka yenyewe tu. Kwa hiyo wanadamu tunavyoishi hapa tunajipeleka tu sisi wenyewe, wala Mungu hayupo. Na hii ni itikadi ya ukafiri ambao wako nao hawa watu. طيب ومن اصولهم انكار المعاد وانكار الجنه والنار والكفر بالاديان كلها او ملاحده katika imani zao, eh, au katika misingi yao wenyewe wanakanusha kiyama, wanakwambia kiyama hakuna, agafuye kabazivu wanakuna cha kiyama, Allah yupo na kiyama hakuna, na vile vile wanakanusha kuwa pepo hakuna wala moto hakuna, na wanakanusha dini zote, wanakuambia duniani hakuna vya madini bwana. Hivi tu madini imekuja kuja tu, mpaka leo kuna baadhi ya watu wanakuambia tingo wazungu ndio wameleta dini ya Wakristo hapa, na Waarabu ndio wameleta dini ya Uislamu. Kuna Muislamu anatamka maneno anakuambia hii ya madini imeletwa hao jamaa weupe weupe bwana. Hao wazungu wameleta dini za Kikristo hapa, au Waislamu wakaleta, au Waarabu wakaleta dini za Kiislamu hapa? Muislamu anazungumza kama haya? Wakati Allah anasema inna dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, yeyote atakayechagua dini kinyume na Uislamu, falan yuqbala minhu, dini hiyo haitokubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kisha akhirah atakuwa miongoni waliopata hasara. Tayyib. Wa man nadhara fi kutubihim ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا. شيخ anasema yeyote ambaye atakayetazama katika vitabu vyao malahida na akasoma yale ambayo yako katika vitabu vyao atayatambua hayo kwa yakini kuwa wanakanusha kuwa Allah yupo, vile vile kuwa kiyama hakuna na pepo na moto hakuna. Wala raiba anna hadhihi al-aqida mudadatu li jami' al-adyan as-samawiyya, hakuna shaka kuwa aqida hii inakwenda kinyume na aqida ya dini zote za Allah subhanahu wa ta'ala, eh, adyanu samawiya za kwanza mitume wote, eh, wa mufdiyatu bi ahliha ila aswa wa mufdiyatu bi ahliha ila aswa al awaqib fi dunya wal akhirah, bali itikadi hiyo inampelekea yule mwenye nayo kuwa na mwisho mbaya hapa duniani na kesho akhirah. ومن العقائد المضادة للحق نافله فيله katika aqida ambazo ziko kinyume na aqida ya haki, ma yaatakiduhu ba'd al-batiniyya wa ba'd al-mutasawwifa, eh, ni aqida ambayo wanaitakidi batiniyya na masufi, min anna ba'd ma yusammunahum bil awliya' yusharikun Allah fi at-tadbir, kuwa wale baadhi ya wale ambao wanaoita kuwa ni mawali wanasema wao kuwa au mawali wao wanashirikiana na Allah katika kuendesha ulimwengu. Masufi bwana anakuambia watu wa 20 sio mashafi, ni masufi wenyewe katika akida zao wanaomba baadhi ya mawali wao, kwa sababu masufi kuna mtu ambaye yeye anakuwa na swali inafikia kipindi anaacha kuswali, anakwambia anatafsiri aya wa Abdullah hatta kiati aqal yaqin. Ndio sasa anasema muabudu Allah, hapa Allah anasema mpaka kifo kikujie, lakini wanatafsiri kwa ni yaqini, eti muabudu Allah mpaka uwe na yaqini. Kwa hiyo huyo asema muabudu Allah mpaka akawa na yaqini kisawa sawa. Kwa hiyo akwambia anasali tena, yani kukaa tu sehemu anakuja na mbusubusu wala wafasi wake wanambusubusu wanambusu, huyo sasa akawa na yaqini kabisa. Kuna watu katika masufi na mtu anakwenda na piga magoti nini kama hiyo. Hawezi mitikati za masufi, eh? Wayatasarrafuna fi shu'uni al-alam, bali wao wanasema kuwa au mawali wao wanaendesha mambo yote ya ulimwengu. Wa yusammunahum bil aqtab wal autad wal aghwaz wa ghairi dhalika min al-asma'. Hayo ni majina ambayo wanawaita au mawali wao, allati ikhtara'uha li alihatihim, ni majina ambayo wameyazua kwa waungu zao. Sawa? Wa hadha min aqbahi shirki fi rububiyya, na hii ni shirki iliyokuwa mbaya katika rububiyya. Ar-rububiyya huwa ifradu Allah bi af'alihi, rububiyya ni kumpwekesha Allah katika matendo yake. Kwa hiyo hawa wanafanya shirki kubwa katika rububiyya, shirki ambayo na washirikina wa zama za mtume walikuwa wananayo. Ulikuwa ikawauliza nani anaendesha mambo ya ulimwengu, anakuambia ni Allah. Washirikina wa zama hizo, lakini washirikina wa leo hawa masufi wanamshirikisha Allah mpaka kwenye rububiyya, kwa au mawali wao wanaendesha mambo yote ya ulimwengu. Wa innama ashraku fil ibada, eh, hao vile vile wamefanya shirki katika nini? Katika ibada, eh. Wa kana shirkuhum fi hali ar-raha, wale washirikina wa zamani shirki yao katika ibada peke yake, ama katika rububiyya walikuwa wamshirikishi Allah, bali wao walikuwa wanamshirikisha Allah wakati wa raha, wanapokuwa na raha wanafanya nini? Wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fi hali shidda fayukhlisuna lillahi al-ibada, ama wakati wa shida wanamtakasia Allah ibada. Ndivyo washirikina wa zamani walivyokuwa, wakati yuko na shida, eh, anafanya ibada kwa ikhlas ili Allah amondolee zile shida. Wakati anakuwa na raha, sasa shida zinamuondokea, anaanza tena vile vile nini? Shirki. Kama qala subhana, kama alivyosema Allah mtukufu, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Washirikina wa zamani walipokuwa wako safarini, wako juu ya safina, wanasafiri juu ya maji, juu ya bahari, wanamwabudu Allah kwa ikhlas, kwa sababu wanajua hapa muda wote inaweza kupindukia hivi. Kwa hiyo hapo tukifanya shirki tutakufa tukua shirikina. Kwa hiyo wanapopanda, wanaposafiri katika maji, washirikina wa zamani walikuwa wanamwabudu Allah kwa ikhlas, wakimtakasia ibada. Falamma najahum ila albarri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapowaokoa sasa, anawafikisha nchi kavu, idha hum yushrikun, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini washirikina wa leo wanamshirikisha Allah wakati wa raha na washida. Mtu anaweza kuwa yuko na mali, lakini bado anaenda kutafuta mairidhi ya kumongezea mali zake. Akiwa na matatizo ndo kabisa, na Allah anamsahau moja kwa moja. Tayyib. Amma ar-rububiyya fakanu mu'tarifina biha lillahi wahdahu, kama qala subhana wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Lakini wale washirikina wa zamani katika rububiyya, wao walikuwa wanakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ambaye anaendesha mambo yote ya ulimwengu, bali ulikuwa ukiwauliza, kama nilivyosema Allah, ulikuwa ukiwauliza nani aliyewaumba, wanasema ni Allah. Sawa. Waqala ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ardi, waambie wewe Muhammad, ni nani anayekuruzukuni nyinyi mbinguni na ardhini? Amma yamliku as-sam'a wal absar, ni nani ambaye anayemiliki masikio au masikizi na uoni? Wa man yakhruju al-hayya min al-mayyit wa yakhruju al-mayyit min al-hayy, ni nani anayetoa aliyekuwa hai katika umauti na aliyekuwa maiti katika uhai? Biman, nani anayeuhisha, nani anayefisha? Wa man yudabbiru al-amr, ni nani ambaye anaendesha mambo yote ya ulimwengu mzima? Fa sayaquluna Allah, walikuwa wanasema kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Faqul, waambie Muhammad, afala tattaqun, hivi kwa nini mmuogopi Allah mkampokesha pia katika ibada? Kwa washirikina wa zamani walikuwa na mwabudu wanamshirikisha Allah katika uluhia, katika ibada, lakini katika utendaji wa mambo wa Allah wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na washirikina wa leo wanamshirikisha Allah kwenye rububia na kwenye uluhia. sawa. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نا آية ambazo zimekuja zazungumzia jambo hili ni nyingi. Kwa hiyo insha Allah Taala naona hapa nabakia tu dogo tena malizie. Wa amma al-mushrikun al-mutaakhirun fazadu 'ala al-awwalin min jihataini. Ama washirikina wa sasa wenyewe wamezidisha katika hilo kunako njia mbili. Ihdahuma shirku ba'dihim fi ar-rububiyyah. Washirikina wa sasa wanamshirikisha Allah katika rububia. Ndio tunaoambia madada ya jaila ni hivyo hivyo mpaka wanasema kwa mawali zao wanaendesha ulimwengu. Washirikina wa sasa wanamshirikisha Allah katika rububia. Wa thania shirukuhum fi raha wa shidda. Kama tulivyotaja, washirikina wa sasa wanamshirikisha Allah wakati wa raha na wakati wa shidda. Kama yu'lamu dhalika man khalatahum wa sabara ahwalahum. Kama inafutambulika hilo kwa wale watu ambao wanachangikana na wao, eh, na yule mtu ambaye anatambua hali zao, yule mtu ambaye huwa anachangikana na watu hao au anatambua hali zao, utajua kuwa watu hao wanamshirikisha Allah wakati wa raha na wakati wa shida. Tayeb. Waraa ma yafaluna 'inda qabr al-Husaini wal-Badawi wa ghayrihim fi Misr, eh, na wanaona kuwa yale ambayo wanayafanya katika kaburi la Husaini na kaburi la Badawi, eh, na wengine huko Misri, wa inda kaburi la Idu au Adrusi fi Adan, kabila jamaa huyu liko Adan kule Yemen, wal Hadi fi Yemen, na vile vile Yemen kuna kaburi lingine la mtu anaitwa Hadi, eh, wa Ibn Arabi fi Sham, na vile vile kule Sham kuna kaburi la Ibn Arabi, wa Sheikh Abd al-Qadir al-Jailani fi al-Iraq, na vile vile kaburi la Sheikh Abd al-Qadir al-Jailani huko Iraq, wa ghayriha min al-qubur al-mashhura allati ghalaba fiha al-aama, na mengine makaburi kinyume na hayo ambao watu wengi wamechupa mipaka katika hayo makaburi na kuanza kuyaabudu, eh, mpaka wengine hawana hayo makaburi lakini wanawaita kwenye misikiti yao, ya Jailani, eh, njoo niokoe, wa kadha, sawa. وصرفوا لها الكثير من حق الله بل وقوapelekea wale mengi katika haki za Allah wakazipeleka katika wale maimamu wao. Waqalla man yunkiru alaihim dhalika, bali wenye kuwakataza jambo hilo wakawa ni wachache. Wayubayinu lahum haqiqata at-tauhid, ili waweze kuwabainisha watu wa hakika wa tauhidi. Alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tauhidi ambayo amemtumiliza Allah mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu wenye kukataza jambo hilo ni wachache, ndio maana shirki inazidi kuwa. Leo watu wengi wako busy na mambo yao kidunia. Ndio maana kuna wakati mwingine Allah anapokunyima baadhi ya vitu namshukuru Allah. Zama mashekhe walikuwa wanaanda madarasa, watu wanawasikiliza misikitini, mashallah. Lakini palipoingia hii virusi ya miasasati sasa hii, kila mtu yana muasasa. Sheikh akianza darasa siku mbili tatu, siku ya nne umuoni. Niko pita pita tuna gari zao na kurudi na kurudi na kurudi. Ndio kuna vitu vingine Allah akivikunyima wallahi ni khairi kwako. Kuna vitu vingine Allah akikunyima ni khairi. Sasa na yeye, mbona mimi sijakuwa na gari, sijakuwa na muasasa? Huenda ni khairi Allah nakupa. Lau kama durus zingelikuwa kisawa sawa, hawa watu ambao wako na zuazua mambo ya kuzua katika nchi yetu yasingepatikana. Mtu angekuwa anakuja na bid'a yake au akida yake potovu, watu wanasema ai, tayari shekhe fulani ashatufunza msikitini tunaijua, kwa hiyo haitutatizi. Lakini kwa sababu watu wako busy na mambo yao hawadurusishi msikitini. Leo msikiti asubuhi mpaka jioni ni sadaka, baada ya sala alfajiri sadaka mpaka saa 3, dhuhuri kienea sadaka mpaka saa 8, asri kienea sadaka mpaka saa 11, magharibi kienea sadaka mpaka isha, isha sadaka mpaka saa 4. Msikiti una darasa, watu kupiana tu pepo na kupiana ma 5000 dollar to utapata 5000 dollar kana kwamba ndo anazigawa. Mama nani hii msikitini? Mama nani hii? Njoo msikitini Sheikh, sio fasi ya upuuzi. Omba sadaka kwa utulivu, sio lakini kama komedi msikitini sijui. Mama nani hii? Leta sadaka yako, makafiri wanapita hayo. Kumbe msikiti basi gaiba sara nuko. Mvivyo bino. Vitu vingine havifai kufaa msikitini shekhe. Omba sadaka kwa utulivu. Kwa leo kuna msikiti kwenda kuomba darasa, nakwambia la la la, hapa hatuna muda, hapa mida tu ni ya sadaka. Ndio sadaka za miaka mitano zishagi. Kwa sababu wazee wanataka mle mle rasio. Kwa hiyo inataka rasio. Kwa hiyo sadaka kimalizika mapema hii tangazo, mambo mengine yatasimama. Kwa hiyo acha turepeze mbele kidogo. Na Allah atakuulizeni katika hilo. Naam. ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون. كوي واتوا ومقصة واتوا قبائل الشيعة عقيدة لقرآن متمي صلى الله عليه وسلم ناقدة أنبأ لقرآن متمي وقبل ياكي. ها؟ فشيخ أنا سمع إنا لله وإنا إليه راجعون. كسؤال مصيبة جمهيرو. ونسأل سبحانه أن يردهم إلى رشدهم. كشيخ أنا سمع تنمون بالله سبحانه وتعالى أو رديش كناك ونقفون. وأن يكثر بينهم دعاة دعاة الهدى إلى الله سبحانه وتعالى أوزك وكثيرشيا مدعاة ووقوف ودعاة أمبارا نزنجنيك حقي الله وفنيك ووينجي إلى أوتيك تكهيلو وأن يوافق قادة المسلمين وعلمائهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه انه سميع قريب الشيخ قسما vile vile tunamuomba Allah awafikishe wale ambao wanasimamia mambo ya waislam na wanazoona wa islam ili waweze kuipiga vita nini hii shirki kisha Sheikh rahimahullah tuna subra sana nataka nimalizie mpaka hapa ili wiki ijayo siku ijayo nimalizie tu hichi kitabu moja kwa moja siku ya tatu insha Allah kwa hiyo acha nimalizie mpaka hapa afu babaki na waqidu alislam ndo iwe darasa la mshuko kwenye kitabu ili tutazame baada hii imeleka yetu tutachukua kitabu kingine kipi inshallah kwa sheikh anasema wa min alaqaid almudada lilaqidati sahiha fi bab alasma'i wasifat aqaid ahli albid'i min aljahmiyya walmu'tazila wa man saraka sabilahum fi nafyi sifatillah wa ta'tilihi subhanahu من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفات المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا نميونغوني مايتكادي ambazo zimekwenda kinyume na itikadi iliyokuwa sahihi ni katika mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aqida ambayo wako nayo watu wa bid'a miongoni mwa jahamia ambao tumemtaja jana Jamia ambao ni Jamu ibn Safwan ambao kiongozi wa Uislamu alimchinja. Wal Mu'tazila. Na akida ambao kuna Mu'tazila ambao ni wafuasi wa nani? Wasil ibn Atta ambaye ndio mkanushi wa kwanza wa adhabu za kaburini. Na wale ambao wamefuata njia za hawa katika kukanusha sifa za Allah kama maibadhi, eh? Na kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ukamali wake bali wakamsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika masifa ambayo hayawaji wakamsifu Allah katika sifa ambazo wengine wakasema kuwa Allah yupo wakampa sifa ambazo haziwezekani Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na hayo ambayo wamempa Allah subhanahu wa ta'ala wayadkhulu fi dhalika man nafa ba'da sifat wa athbata ba'daha eh na katika hilo panaingia wale ambao wamekanusha baadhi ya sifa za Allah na wakathibitisha baadhi ya sifa kal ashaira ambao ni ashaira ashaira ambao ni wafasi wa al-Hasan al-Ashari ambaye katoka katika madhehebu na akaandika kitabu kuwa ametubu katika hiyo bali katika maimamu ahlu sunna فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا أو أشاعرة ومثبتشك الله سبحانه وتعالى كتكسفة أنباز ونزتك أو Na vile vile wakakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zingine. Bali wakapinga dalili ambazo ziko wazi kuna huko mambo hayo. Wakajikuta wamejigonga huko wao. Wakakanusha baadhi ya sifa na wakakubali baadhi ya sifa. Ama ahlu sunnati wal jamaa faqad athbatu lillahi subhanahu wa ta'ala ma athbatahu linafsihi au athbatahu lahu rasuluhu Muhammadun صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال أم أهل سنة والجماعة ومثبتشك الله سبحانه وتعالى صفة ذاك يالي أمبايو الله مجثبتشي من ينفسيك نأكثبتشي ونمتمعك صلى الله عليه وسلم ميونغوني من صفة ذاك نجنا ذاك katika aina ambayo ni ya ukamilifu. Kwa hiyo Allah amezungumza kuwa ana mikono, tunathibitisha hivyo hivyo ana mikono. Allah amezungumza kuwa amestawi juu ya arshi yake, na sisi tunazungumza hivyo hivyo. Allah amezungumza kuwa ana macho, na sisi tunaamini hivyo hivyo. Allah amezungumza kuwa anasikia, na sisi tunaamini hivyo hivyo, lakini tunasema laisa kamithlihi shay. Allah hana mfano wa chochote. Kwa hiyo tukanushi sifa za Allah. Ahlu sunna wanazahuhu min mushabahati khalqihi. Kwa hiyo wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfananisha na viumbe wake, tanzihan bari'an min sha'ibati ta'til, utakaso ambao uko mbali na kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kukanusha sifa zake. Fa fa'alu bil adillati kulliha wa lam yuharrifu ولم يعطلوا. قال أهل السنة والجماعة هو كبدلش معنا ولا هو كنوش الصفة يا الله. كما قسمه عنجنا وقمية الله لبتاجه مكونه أم يقصدي أنغوفه أو ويزو الله لبتاجه كذا أم يقصدي كذا. لا أهل السنة ونيو كتاجه مكونه نمكونه ميجون ميجون. قال أهل السنة هو كبدلش معنا ولا هو كنوش لولوت كتكسفة يا الله سبحانه وتعالى. وسلم من التناقض الذي وقع فيه غيرهم. Vile vile ahlu sunna wakao wamesalimika na ule mgongano ambao baadhi ya makundi mengine wameingia ndani yake. Mtu anakanusha kuwa Allah aoni, anakuambia ukisema kuwa Allah anaona umemfananisha na viumbe. Kwa hiyo ukisema kuwa Allah aoni umemfananisha nani? Kwa hiyo wanakwepa huku, wanampa sifa ya upungufu zaidi kwa ahlu sunna kwa sababu ya kuthibitisha sifa za Allah. Kama ikisa lifuzitaja Allah, wakajikuta wamesalimika kutoka maya nini na mgongano, kama sabaka bayanu dhalika, kama lifuotangulia. Wa hatha huwa sabilu najati wa saada fi dunia wal akhira. Kwa kuthibitisha sifa za Allah, kama lifuzitaja Allah na mtume wake, huko ndo kufaulu na ndo saada, ndo furaha ya duniani na akhira. Wa huwa siratu almustaqim, na ndo njia ilionyooka, alladhi salakahu salafu hadhihi al-umma wa a'immatuha, njia ambayo wametembelea wema waliotangulia wa huu umma. Salafu huu umma ambao ni masuhaba na tabi'una na tabi'u tabi'in na wale maimamu. Kisha Sheikh anasema wa lan yasluha akhiruhu illa ma salaha awwaluhum au awwaluhum. Huu umma huyu auwezi ukaongoka isipokuwa wafate au umma auwezi ukaongoka isipokuwa kwa yale ambayo yameongoza wa kabla yao, yale ambayo yameongoza masuhaba na tabiuna na tabi'u tabiuna na maimamu wote, ndiyo ambayo yataongoza au umma. Kwa hiyo wazo kaleta mengine ambayo wala wakukua nayo, wewe ni nani wewe? Hauwezi kaleta lolote. Mtu ambaye amezaliwa huko anajua Kiarabu, alifundishwa na mtume ambaye ni Mwarabu, wewe ambao umezaliwa Burundi unazungumza Kiswahili na Kirundi, yetu unakuja kumkosoa sahaba? Ujifua unajua tafsiri ya Qur'ani kuliko sahaba? Tayyibu wa huwa ittiba'u alkitaba au wa huwa ittiba'u alkitabi wa sunna, na njia hiyo ni kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa taruku ma khalafahuma, na mtu kuacha vyote ambavyo vinakwenda kinyume na kitabu na sunna. Kwa mtu akitaka kufaulu ni lazima afuate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, maswahaba na tabi'una na atba'u tabi'un, na aache vitu vyote ambavyo vinakwenda kinyume na kitabu na sunna. Akifanya hivyo bila shaka atafanya nini? Ataongoka. Kwa insha Allah katika siku takayokuja tutamalizia hichi kitabu kwa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baadaye tuchukue kitabu kingine. Ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana 'ala al-kitabi wa sunna hatta nalqahu wa waradun 'anna. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum.